जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी। हे गोपाल गोविंद मुरारी, हे गोपाल गोविंद मुरारी। शरणागत हूँ द्वार तिहार, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी। कितना घना बना अंधियारा, कितना घना बना अंधियारा। घुलता मैं सारा का सारा, घुलता मैं सारा का सारा। तू ही मेरा एक तू ही मेरा एक आधार। शरणागत हूँ द्वार तिहार, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी, तोरे चरण कमल पर वारी। शरणागत हूँ द्वार तिहार, तेरे चरण कमल पर वारी, तेरे चरण कमल पर वारी। जगा कर मोर पंख की किरण पर मुस्कानों का कर हर ले मन की तीर सारे सागर सफर सागर सफा धापा गर साधसा हर ले तोरे करण कमल